بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، u drugom nastavku kazivanja o savršenstvu i potpunosti uzvišene Allahove vjere, dini Islama, vidjet ćemo kroz nekoliko principa ove vjere kako se pokazuje i dokazuje njeno savršenstvo. Od toga je vladanje po šarijatu uzvišenog Allaha tebareke ve teala. To je jedna od najvećih obaveza kojom smo zaduženi. To je direktno vezano za naše vjerovanje i za akidu. Pa kaže uzvišeni Allah: "Ela lahul khalqu wal amr." Njemu pripada stvaranje i naredba. To jeste presuda, sud i zakonodavstvo. Pa drugim riječima, kao što ljudi vi priznajete da je uzvišeni Allah stvoritelj i to jedan jedini, isto tako ne može biti drugi vladar, niti zakonodavac, niti sudija mimo uzvišenog Allaha tebaraka wa ta'ala. Kur'an Kerim nam je objasnio vrlo jasno da ne vladati po šerijatu, po Allahovom zakonu koji je Allah objavio, znači ne uzubillah otvoreni kufr i širk uzvišenom Allahu. Stavljanje nekoga na ravan stvoritelja koji može donositi sud, propisivati zakone, suditi i donositi odluke. Imamo zato mnogo primjera, a ovdje ćemo samo neke navesti. Nakon što je naređeno muslimanima da smiju jesti samo ono meso koje je zaklano u ime Allaha, nad kojim se ime uzvišenog Allaha spomenulo, nakon što se pojasnio dalalet i krivi put mušrika koji su sebi dozvoljavali nešto, a nešto zabranjivali mimo Allahovog zakona, pa su od toga dozvoljavali da se može jesti meso životinje koja nije zaklana, koja je krepala. Šeitan donosi vesvesu, donosi svoju šeitansku objavu svojim prijateljima da bi mušricima, da bi raspravljali sa muslimanima. Pa im kaže: recite vi muslimanima, šta kažete za onu životinju koja sama od sebe ugine? Koju je ubio? Pa kaže Resulullah alejhiselatu vesselam: ubio ju je Allah. Allah daje i uzima život. Pa šeitan onda svojim prijateljima dobaci i dade im da raspravljaju i reče: ono što vi zakoljete svojim rukama, o muslimani, to vam je halal. A ono što zakolje Allah svojom mubarek rukom, to jeste što Allah ubije, dakle ono što nije zaklano, to je za vas haram. Time su htjeli da kažu: ovi muslimani, vi ste na krivome putu. Pogledajte tih rasprava. Pa Allah je jedno i drugo ubio. Allah je činila svega. Ništa se ne može desiti bez uzvišenog Allaha. tim što je Allah dozvolio ovo da se jede, što na ovaj način bude zaklan, i to je pokornost uzvišenom, a zabranio ono da se jede, i u tome je pokornost uzvišenom, jer nam ovo koristi, a ono šteti, jer uzvišeni najbolje zna šta je dobro za nas, a šta šteta, pa nam naređuje šta je dobro i korisno, a zabranjuje u čemu je šteta, u čemu je šteta. Ali pogledajte te rasprave mušrika koji kažu: ono što vi muslimani zakoljete svojim rukama, to vam je halal. A ono što Allah ubije, to jest ono što krepa, to zabranjujete. Hoće da kažu: vi muslimani ste na krivom putu. Pogledajte vaše logike. Pa uzvišeni Allah tada objavljuje kuranske ajete, između ostalog kaže: وَلَا تَأْكُلُوا, i nipošto ne jedite, مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, od onoga nad čim se nije spomenulo Allahovo ime. وَإِنَّهُ لَفِسْكُ, to je uistinu otvoren grijeh. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ, i zaista šeitani, لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, navode svoje prijatelje da s vama raspravljaju, daju im svoj vahij, jer ima Allahov vahij, ima šeitanski vahij, šeitanska objava koja odvodi na krivi put. Dakle, šeitani tim svojim prijateljima to ubacuju da sa vama raspravljaju. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ, pa ako ih poslušate, innakum la mushrikun, zaista vi ste onda u tom slučaju mušrici i kafiri. Ne može niko reći pitanje jela nije pitanje akide zbog koga se postaje kafir. Sve je važno. Ako poslušate te mušrike u tome, pa budete jeli meso s trvine, onda ste i vi mušrici. Zašto? Jer se radi o halalu i o haramu koji niko ne može propitivati osim uzvišeni stvoritelj. I to je jedan najveći ibadet, pokornost uzvišenom Allahu. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, i kažu: čuli smo i pokoravamo. Dakle, ibadet je pokornost uzvišenom Allahu. Šta je to ibadet? Ibadet su sve riječi, sva djela i sve unutrašnje radnje ljudske sa kojima je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala zadovoljan. Kad misliš o uzvišenom stvoritelju, to ti je ibadet, jer je on time zadovoljan. Kad voliš svoga brata muslimana, to je ibadet. Kad mrziš din dušmanina, to je ibadet. Kad se bojiš uzvišenog Allaha, to je ibadet. Kada voliš Allahovu vjeru, to je ibadet. I dosta tih primjera i dosta ih ima u pogledu unutrašnjih ljudskih dijela, u pogledu govora. Kada učiš Kur'an, to je ibadet. Kada pozivaš na pravi put, to je ibadet. Kada naređuješ dobro i odvraćaš od zla, to je ibadet. I sve što svojim riječima izvršavaš od onoga sa čime je zadovoljan uzvišeni Allah tebarekuta. Kada klanjaš, to je ibadet. Kada hađ obavljaš, zekat daješ, postiš, kada sadaku daješ, kada pomažeš muslimanima, kada se boriš na Allahovom putu, i dosta tih ljudskih dijela, dosta ima sa kojima je uzvišen i zadovoljan, sve je to ibadet. Sve što od tebe potiče, a u zadovoljstvu je tvoga stvoritelja, to je ibadet. Sa čistim nijetom, u ime tvoga stvoritelja, uzvišenog Allaha dželle, sve je to ibadet. Pa sa tim čistim nijetom i adeti postaju ibadeti. Dakle, i one uobičajene radnje ljudske koje mora svakako obavljati u svakodnevnom životu postaju ibadetima. Postaju pokornošću uzvišenom Allahu tebareke ve teala. I zato je cjelokupni ljudski život jedan ibadet Allahu dželle šanu. Kad radiš i zarađuješ, to je ibadet. Jer imaš namjeru sebe i svoju porodicu opskrbiti i pomoć muslimane i tako dalje. Kad legneš spavat, imaš namjeru da se odmoriš za sabah namaza i za sutrašnjeg dana i za ibadeta drugi, pa je i to ibadet. Kad jedeš, kažeš bismillah, pa je i to ibadet, jer to u ime Allaha radiš. Jer od halala jedeš da se ojačaš, da možeš dalje raditi u ime Allah. I sve je to ibadet. I to je tumačenje kuranskih riječi: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Nisam stvorio ni zbog čeg drugog, ni ljude, ni džine, osim samo da mi ibadet čini. Ništa drugo ne smiju da radi. Što znači cjelokupni njihov život jeste ibadet. Neki ovo pogrešno shvataju. Pa kažu, pa ne možemo mi cijeli život klanjati ni posti. Moramo mi i druge radnje raditi. To kažu zato što nisu shvatili ovo. Zato što misle da je ibadet samo u džamiji. Samo da je ibadet u namazu. Samo da je ibadet u postu. Jeste i u tome, ali ne samo u tome. Pa ako i poslušate u tome halalu i haramu, koji su oni izmislili mimo uzvišenog Allaha, innekum le mušrikun. U tom slučaju ste i vi mušrici, kao i oni. Jer njihovo svojstvo je da mijenjaju i izmišljaju Allahovoj vjeri ono što on nije objavio. Ovaj nam ajet jasno govori i ukazuje na to da onaj ko posluša šeitana u njegovom propisivanju halala i harama, taj je otvoreni mušrik, neuzubila. I to je veliki širk koji izvodi iz islamskog ummeta. I zato će uzvišeni Allah reći takvome na kijametskom danu: Elem a'had ilaykum, zar ja nisam uzeo kao ahd i ugovor, zar nisam vam poručio i oporučio: Ja beni Ademe, o potomstvo Ademovo, ella ta'budu šeitan, da ne obožavate šeitana. Nije zapamćeno do današnjih dana da je neko uzeo, nacrtao šeitana ili ga napravio šeitana kao kipa, pa mu seđu činio, pa ga obožavao kao kipove. Ali svako drugo obožavanje mimo obožavanja uzvišenog Allaha jeste obožavanje šeitana. To jeste slijeđenje šeitana. A slijeđenje je itaat, pokornost, jeste upravo ibadet, jedan od važnih ibadeta. Zar vam nisam to dao kao emanet da ne obožavate šeitana? Innehu lekum aduvvun mubin, on je zaista vaš otvoreni neprijatelj. Ve eni'buduni, već mene obožavajte. Hada siratum mustaqim, ovo je pravi put. Sve drugo mimo ovoga pravog puta jeste dalalet i put šeitana. I kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala ukazivanju o Ibrahimu alejselam i njegovom ocu. Vidjet ćemo ovih nekoliko ajeta u kojima nam opisuje kako Ibrahim alejselam svog oca odvraća od širka koji je činio. Njegov otac Azer pravio je kipove. Pa mu kaže Ibrahim alejselam: Ja ebeti lime ta'budu, o oče moj, zašto obožavaš ma la jesme'u, ono što ne čuje, wa la jubsiru, i što ne vidi, wa la jugni anke šeji'a, što ti ne može nikakvu korist donijeti. Ja ebeti, o oče moj, inni kad dža'eni minel ilmi, zaista je meni došlo od znanja ono, ma lem je'tike, što nije tebi došlo. Fettebi'ni, pa me slijedi u vjerskim pitanjima. Ehdike siratan sevija, ja ću ti ukazati na pravi put. Ovdje hidajet znači ukazivanje na pravi put. Jer ljudi ukazuju na pravi put. A uzvišeni Allah upućuje na pravi put. Na nama je da ukažemo, ali mi ne upućujemo. Hoće li neko krenuti pravim putem, to Allah daje. Hoće li njegovo srce to prihvatiti i kada će prihvatiti, to Allah daje. Ali na nama je da prenosimo. I to je taj hidajet ljudski, to jeste ukazivanje na pravi put. A Allahov hidajet jeste hidajet upute, da neko krene zaista tim putem. Ja ebeti la ta'budi šeitan. O oče moj, kaže mu Ibrahim a.s., la ta'budi šeitan, ne obožavaj šeitana. To jeste, ne mora obožavati te kipove kojima se klanjaš i koje praviš. A obožavanje Ibrahimovog oca, njegovo obožavanje šeitana, ogledalo se u poslušnosti njegovoj prokletom šeitanu. Inne šeitane kane lirrahmani asija, zaista je šeitan bio milostivom još od davnina veliki asija. Ja ebeti inni ehafu en jemeseke azabum minar rahmani. O oče moj, ja se bojim da te ne dohvati azab. Od koga? Od milostivog. Jer tebi neće biti milostiv, iako je njegovo svojstvo da je milostiv. Ali tebi neće biti milostiv u tome. Fete kune liš šeitani valija, pa ćeš biti šeitanu drug i zajedno sa njim u džehennemu. Isto tako kaže nam uzvišeni Allah da slijeđenje onoga što šeitan među ljudima ubacuje i širi od kufra i grijeha, propisivanja onoga što Allah nije propisao, isto je kufr. Pa kaže: in yad'una min dunihi illa inatha. Oni samo obožavaju mimo njega, to jeste mimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, obožavaju ženske kumire, imena iza kojih nikakve vlasti ni značenja ne ima. وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. Oni samo obožavaju šeitana, prokletnika, onoga koji je prkosan uzvišenom Allahu. لَعَنَهُ اللَّهُ, prokleo ga Allah. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Šeitan je rekao: ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj tvojih robova. Na koji način? Wala udillennahum. Ja ću ih sigurno navoditi na stramputice, na krivi put. Wala umanniyannahum. I primamljivaću ih sigurno lažnim nadama. Wala amurannahum. I sigurno ću im zapovjedati. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, pa će stoci uši rezati. وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati. Lik koji je uzvišeni Allah dao, mijenjat će ga. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ, a onaj ko uzme šeitana za svoga prijatelja mimo uzvišenog Allaha, فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, taj zaista je u velikoj propasti. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ, on im samo obećava i primamljuje ih lažnim nadama. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, a ono što im šeitan obećava samo je obmana. أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, njihovo prebivalište će biti džehennem. وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا, i oni iz njega neće naći spas. Dakle, vidimo da uzvišeni Allah nam objašnjava da obožavanje šeitana se ogleda u poslušnosti njemu prokletniku, u njegovom slijeđenju. I zato nam uzvišeni kaže: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, i nemojte slijediti stope šeitanove. A zatim nam spominje da to slijeđenje šeitana prokletog označava kufr i nevjerstvo uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Jer šeitan u ovome propisivanju hoće da se postavi za božanstvo i u tome ga ljudi slijede. Svakako uz napomenu da ima i ljudskih i džinskih šeitana. Minel džinneti van nas, koji donose vesvese od ljudi i od džina. Wa kedalike dja'alna li kulli nebijin عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. I tako smo učinili svakom poslaniku aduvan za neprijatelja šejatin al-insi wal-džin, šejtane ljudske i džinske. Juhi ba'duhum ila ba'din, koji jedni drugima donose spletke, kazuju kako da spletkare jedni drugima, vahaj čine i objavljuju šta će i kako raspravljati. Zuhruf el kauli, nakičen govor gurura da bi ih zaveli. Walau ša'e rabbuk, a da nije htio tvoj gospodar, ma fa'aluhu, oni to ne bi mogli uraditi. Fadarhum, pa ih pusti. Wama yastarun, pusti ih i ono što oni izmišljaju. Walitasgha ilayhi, da to slušaju. Afidatu alladhina la yu'minuna bil akhirah, srca oni koji ne vjeruju u ahiret. Waliyardawhu, i da budu sa tim govorom zadovoljni. Waliyaqtarifu ma hum muqtarifun, i da zarade ono što svakako zarađuju. Dakle, svaki tešrija, svako zakonodavstvo, sudstvo, propisivanje zakona, propisa u vjeri i vjerovanju i u zakonima među ljudima može biti samo i pripada samo uzvišenom Allahu tebareke ve teala. Svako drugi ko hoće da se postavi na to mjesto, ko hoće da oponaša Allahove zakone, stavlja sebi u atribute božanska svojstva i hoće da se neuzubila božanstvom proglasi, kao što je to činio faraon i oni prije i oni poslije njega. Faraon prokletni koji je rekao: ma alimtu lekum min ilahin gajri, ja ne znam da vi imate Boga mimo mene drugog. Koji je rekao: ma urikum illa ma era, ja vam ništa ne pokazujem, samo ono što ja mislim i što hoću da i vi slijedite. وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ, i neću vas uputiti osim kako treba na stazu ispravnu. To je bio taj krivi put. I do dan danas šeitani ljudski i šeitani džinski pokušavaju protiv ovog Kur'ana, protiv sunneta, protiv pravih sljedbenika ovih čistih izvora dini islama, pokušavaju tako nešto ubaziti, kao što je onda to bilo. Jer nema novih događaja i novih situacija koje su nepoznate ovome Kur'anu i ovome sunnetu. Slične ćemo naći u prošlosti, a nekada i potpuno iste. A rješenja su nam predstavljena kako treba da radimo i kako treba da postupamo. Dakle, propisivanje zakona mimo Allahovih jeste širki kufr. Nevladanje po Allahovim zakonima u sudstvu jeste neuzubila izlazak iz Allahove vjere, jeste slijedeње prokletog šejtana. Kaže nam uzvišeni Allah za mušrike: wa kadhalika zayyana likaseerin minal mushrikeena qatla awladihim shurakaa'uhum, i tako su mnogima uljepšali među mušricima ubistvo njihove djece, božanstva njihova. Dakle, božanstva koja su neuzubila obožavali mimo Allaha su uljepšala mušricima da ubijaju čak i svoju djecu. Ko je te mušrike naveo da ubijaju svoju djecu? Šeitan prokleti. Pa je to bio širk i kufr uzvišenom Allahu. Pogledajte samo do koje mjere je čovjek spreman slijediti prokletnika šeitana. Ima li čovjek nešto na dunjalu draže od njegove djece, za koje se brine i noći ne prospava, trudi se i dao bi im sve što ima i volio bi da on bude bolestan, ne njegova djeca? Ali taj prokletnik šeitan naveo je mušrikete da i svoju djecu ubijaju, koja su im najdraža na dunjaluku bila, a da ih neće navesti na ubistvo mu'mina i ostale zločine koje su spremni učiniti i uraditi. Kaže uzvišeni: وَكَذَلِكَ زَيْجَنَ, i tako su im ta njihova božanstva i ti šeitani prokleti uljepšali, pa im je to lijepo izgledalo da uzmu svoje živo dijete, iskopaju jamu, polože ga unutra i da ga živo zakopaju. Pa bi to dijete, ta curica, sa svoje hajnice otklanjala tu prašinu koja bi po njoj padala, ali otac se na to nije obazirao i bila u jecajima i u plaću živa zakopana. Wa idel mauudatu suilet, i kada živo zakopano dijete bude upitano na kijametskom danu, bi eji zembin kutilet, zbog kog grijeha je ono ubijeno, ali šeitan ih je naveo da to čine. Do te mjere su ga obožavali. Pogledajmo do koje mjere doseže obožavanje prokletnika šeitana. Pa i ta njihova božanstva lažna, te kipove i te ljude koji su im propisivali zakone mimo Allaha naziva božanstvima. Njihova im božanstva uljepšala su ubistvo njihove djece. Zašto? Zato što su ih slijedili u nepokornosti uzvišenom Allahu, u tome što su ubijali svoju rođenu djecu. Kada je pitao Adi ibn Hatim radijallahu anhu Božijeg poslanika alejhissalatu vesselam o kuranskom ajetu ittehadu ahbarahum, uzeli su svoje sveštenike, وَرُهْبَانَهُمْ إِمَنَهَ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ, božanstvima mimo Allaha, odgovorio mu je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem da to znači da su ih slijedili u zabranjivanju onoga što je uzvišeni Allah dozvolio i dozvoljavanju onoga što je uzvišeni Allah zabranio. I ovo je pitanje o kome ne ima ni malo razilaženja. Kaže uzvišeni: Elem tera ilalladine, vidiš li ti one, alladine jez'umune ennehum amanu bima unzile ilajke vama unzile min qablik, one koji misle i smatraju da vjeruju u ono što je tebi objavljeno i u ono što je objavljeno prije tebe, يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت, hoće da se sude pred tagutom, pred šeitanom, وقد أمروا أن يكفروا به, a naređeno im je da ne vjeruju u njega, ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا, a hoće šeitan i nastoji da ih u daleku zabludu odvede. U sebebi nuzulu ovoga ajeta, u uzroku objave ovoga ajeta, spominje se da su se jedan munafik, to jeste čovjek koji se predstavljao muslimanom, a bio je u stvari još uvijek u sebi nevjernik, da se jedan munafik posvađao sa Židovom, pa je Židov, znajući poštenje i pravdu Božijeg poslanika alejhissalatu vesselam i vjerozakona koji mu je objavio uzvišeni Allah, reče taj Židov: ja hoću da nam sudi Ebul Kasim, otac Kasimov, to jeste Muhammed alejhissalatu vesselam, iako ga nije htio priznati i prihvatiti kao Allahovog Resula, ali zna njegovo poštenje i pravdu. A ovaj munafik kaže: ja hoću da nam presudi neko drugi, da nam presudi Omer. I otišavši Omeru, dobio je presudu koja mu je slijedila. To jeste, Omer radijallahu anhu vidio je da to znači njegov izlazak iz Allahove vjere. Ti ako nisi zadovoljan da ti Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, da ti on sudi, bit ćeš zadovoljan mojom presudom? To je izlazak iz Allahove vjere, to je kufur. I zato kaže islamska ulema, ismijavanje sa sunnetom Resula alejhissalatu vesselam znači kufur. Odbacivanje sunneta Resula alejhissalatu vesselam, makar ga čovjek i primjenjivao, ali nezadovoljstvo prema njegovom sunnetu, negodovanje, neraspoloženje prema tome sunnetu znači kufur, makar ga čovjek i primjenjivao. I to je ostvarenje hadisa: men regibe an sunneti falejse minni, onaj ko nehtjedne moj sunnet, ko se okrene od njega, meni ne pripada. Dakle, slijedjenje ovoga šerijata neprikosnoveno znači prihvatanje ovoga šerijata. Ovo ne znači ako čovjek nekada zgriješi da time postaje kafirom. Već to znači da čovjek traži presude i zakone i rješenja mimo ovoga šerijata. To znači neuzubila izlazak iz ove vjere. I kaže uzvišeni وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. A onaj ko ne sudi po onome što je objavio Allah, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. To su pravi kafiri. Kao da oni koji ne klanjaju, koji ne poste, koji ne znaju za Allaha, jesu kafiri, ali nije to ništa prema ovima. Ovo su pravi kafiri, koji ne sude po onome što je objavio uzvišeni Allah. Mi vidimo situaciju danas ummeta i nužnosti da se Allahov zakon primjeni. Svačiji i svakakvi zakoni danas sude ljudima. Pa ovaj oslobodi onoga, a kazni ovoga po svojim prohtjevima. Zulumom i nepravdom. Jaki iskorištava slabog. Pametan onog manje pametnog. I tako dalje u nedogled. Ne ima Allahovog zakona da se u potpunosti primjenjuje. Već ljudi uzimaju ono što im odgovara, a ostavljaju ono drugo. Efetu'minune bi ba'dil kitabi wa takfurune bi ba'd. Zar ćete vjerovati u jedan dio knjige, a u drugi nećete? Primjenjivati šerijat onoliko koliko mislite da vam paše i odgovara, a ostali dio nećete? To je vrlo opasno. Efe gajra Allahi ebtegi hakemen, zar da tražim mimo Allaha suca, وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ. A on je taj koji vam je objavio kitab, mufassala, koji o svemu u tančine govori. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ. Pod kitabom ovdje svakako ulazi i sunnet, jer kitab ukazuje وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ono što vam dadne Allahov poslanik, to uzmite. I objavili smo ti zikr, opomenu, da objašnjavaš ljudima ono što je Allah objavio. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ. A oni kojima je data knjiga, kitab, židovi i kršćani, يَعْلَمُونَ, zasigurno znaju, اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ. Zasigurno znaju da je on objavljen od tvoga gospodara sa istinom. Fela tekunenne minel munterin. Pa nipošto ne budi od onih koji sumnjaju. Uputa cjelokupnom ummetu. I riječi uzvišenog. Otemmet kelimetu rabbike sidqan wa adla. Vrhunac istine i pravde su riječi gospodara tvoga. La mubedzile li kelimatih. Ne ima onoga ko će promijeniti njegove riječi. U biti one se ne mogu promijeniti. Ljudi samo sebe zavaravaju i sebi pokušavaju opravdanje naći. Wa huwa as-sami'ul 'alim. A on je taj koji sve čuje i sve zna. Dakle, istina u onome u čemu nas je obavijestio, a pravda u sudu i presudi. Efe hukmel džahilijeti jebgun. Zar hoće i traže i žele hukmel džahilije, presudu iz džahilijeta oni? Vemen ahsenu min Allahi hukmen. A ko bolje sudi od uzvišenog Allah? Li qavmi yuqinun. Za narod koji je ubijeđen. Dakle, princip sudstva, savršenog sudstva u Allahovoj vjeri. Koji nije ostavio ništa, a da nam ne objasni. Propisi vezani za našu čistoću, vezani za naše ibadete, vezani za našu ekonomiju, za politiku, za međusobni rad i djelovanje, sve, sve, sve na ovom dunjalogu. Čak propisi vezani za nas i prije nego što smo se našli na ovom dunjalogu. Koji su obavezali naše roditelje i propisi koji obavezuju neke i nakon naše smrti, a to jeste našu djecu, u pogledu nas. Propisi koji ništa nisu propustili. Savršenstvo Allahove vjere. Sljedeći princip jeste princip uređenja društva. I u tome je uzvišeni Allah tebareke ve taala kroz Kur'an i Kerim, a zatim preko svoga Rasula, alejhi salatu ve selam, vrlo lijepo i jasno do u detalje objasnio principe življenja i rada na ovom dunjaluku. Principe koji su vezani za društvo. Pa tako se obraća vladarima u pogledu onoga šta su dužni raditi u pogledu sa ljudima i kaže: "Vahfid jenahaka limen ittaba'aka min al-mu'minin." I budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede, prema mu'minima. Dakle, blagost vladara prema onima koji su mu pokorni u onome što je Allah uzvišeni tebareke ve taala odredio. Fabima rahmetin min Allahi linta lahum. Sa milošću Allahovom bio si blag prema njima. Walau kunta fazzan, a da si bio osoran, ghalizal qalbi, grub, tvrdog srca, lam faddu min hawlik, razbježali bi se od tebe. Fa'fu anhum, pa im oprosti. Wastaghfir lahum, i zatraži oprost od Allaha za njih. Washawirhum fil amr, i dogovarajte sa njima o svim pitanjima. Pitanjima mimo pitanja vjere svakako, jer je Božji poslanik alejhiselatu vesselam u principu vam vjere slijedio vahij i objavu. Dakle, ukazuje nam na principe blagosti vladara prema svojim podanicima, mu'minima, vjernicima koji su mu u pokornosti u slijedjenju Allahovih propisa. Zatim opraštanje grešaka njihovih i dogovaranje sa njima. Pogledajmo šta nam uzvišeni Allah propisuje u pogledu odnosa ljudi i njihovih vladara, ljudi sa njihovim vladarima. I kaže: "Ja ejuhalladina amanu atiju Allah." Ovi koji vjerujete, slijedite Allaha, budite mu pokorni. "Wa atiju rasula," i slijedite njegovog rasula. "Wa ulil amri minkum," i vaše predstavnike među sobom, one koji posjeduju vlast. Ovaj ajet pogledajmo kako nam jasno kaže: o vjernici, budite pokorni Allah i budite pokorni njegovom resulu. A onda na trećem mjestu ne kaže budite pokorni kao na prva dva mjesta. U prva dva slučaja to je neprikosnovena pokornost. Budite pokorni Allah i budite pokorni njegovom resulu i vašim predstavnicima. Što znači bit ćete vašim predstavnicima, vladarima vašim, pokorni u onolikoj mjeri ukoliko je pokornost uzvišenom Allahu njegovom Resulu alejhiselatu vesselam. A ne ima pokornosti vladarima niti pretpostavljenima u nepokornosti uzvišenom Allahu. La ta'ata li mahlukin fi ma'siyati al-khaliq. Ne ima pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. I to mi oglašavamo i obznanjujemo, da se pokoravamo našim predstavnicima i onima koji su preuzeli od muslimana, među muslimanima vlast, da se im se pokoravamo u onolikoj mjeri koliko je pokornost uzvišenom Allahu i koliko je slijedjenje Allahovih propisa i izvršenje njihova. A nema pokornosti njima u nepokornosti uzvišenom Allahu te bareke ve taala. I dalje nam ovaj ajet kaže: fe in tenazatum fi shay, a ako se u nečemu raziđete vi i vaši pretpostavljeni, ferudduhu ila Allahi wa rasul, onda se obratite Allahu i njegovom resulu, to jeste Kur'anu i sunnetu. In kuntum, pod šartom, pod uslovom, tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ako vjerujete Allaha i sudnji dan, to jeste tu ćete pokazati vaš iman u slijedjenju i pokoravanju uzvišenom Allahu tebareke ve taala i slijedjenju Rasula alejhi vesselam, njegovoj pokornosti. Ako vjerujete Allaha, pokorite se, i ako vjerujete u sudnji dan i ako ste svjesni da ćete stati pred uzvišenog i odgovarati za ono što ste radili. Tu je taj ibadet koji se pokazuje. Pogledajmo zatim šta uzvišeni naređuje čovjeku da ispunjava, radi i ostvaruje sa svojim manjim društvom, to jeste sa svojom užom okolinom u kojoj živi, sa svojom djecom, sa svojom ženom i tako dalje, sa svojom porodicom. Uzvišeni Allah kaže: Ja ejuhalladina amanu, ovi koji vjerujete. Dakle, iman da vidimo, da se pokaže. Vi kažete da vjerujete, pokažete svoj iman. U čemu se on ogleda? Ogleda se ku anfusekum, čuvajte sebe, wa ahlikum naren, i porodice svoje od vatre. I zato se u hadisu Rasula a.s. kaže: La yadkhulul jannata ad-dayyus, u džennet neće ući onaj kojem je svejedno šta njegova žena, šta njegova kćerka, šta njegovi najbliži rade od nemorala, od razgoličavanja, od njihovog pozivanja na nemoral i na razvrat. Takav kome je to svejedno kada će mu žena otići, doći, šta će raditi, i žena i kćerka i tako dalje, to je dejud, i taj u džennet ući neće. Ku anfusakum, čuvajte sebe, wa ahlikum nar, i vaše porodice od vatre. Što znači da je to međusobno povezano, i vi i vaše porodice, jer ako oni odu u vatru, mogu i vas povući, pa će reći: ti si bio uzrokom našeg džehennema, pa i ti dođi vam. Čuvajte sebe i svoje porodice vatre. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, čije će biti gorivo ljudi i kameni. Džehennem, vatra, ova dunjalučka vatra, je samo jedan od 70 dijelova džehennemske vatre. A mi ovdje imamo raznih vrsta vatre. Od one obične do one koja topi željezo. I zato ova dunjalučka ljudska tijela neće biti na ahiretu ovakva kakva su danas. Već će biti mnogo veće tjelesine koje će moći biti u tome džehennemu, a da se ne istope, a da se ispate. La yamutu fiha wa la yahya, neće umrijeti, jer kad je umro nema više patnje. Wa la yahya, niti će živjeti životom dostojnim, životom koji se naziva životom, već će to biti jedna užasna patnja. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra, kada god im sagore njihove kože, mi ćemo im te kože zamijeniti drugim kožama. Zašto? Li jeduku l'azab, da osjete, okuse azab. Zato što se bol osjeća u koži ovdje. Opet kuranska mođiza. Da osjete tu bol, stalno će im se te zamjenjivati koži. Alejha melaiketun, iznad toga džehennema su meleki, gilazun, strogi, šidadun, snažni, la ja'suna Allah ma amarahum, nisu Allahu asije u onome što im naredi. Wa yaf'aluna ma yu'marun, i sve izvršavaju što god im bude naređeno. Pogledajmo isto tako kako nam uzvišeni Allah govori da trebamo postupati sa svojim porodicama, da trebamo kao prvo biti odlučni i oprezni, a kao drugo opraštati, i da u nama ne ostaje trag toga što nam je neko zlo od naše porodice učinio. Kaže uzvišeni: Ja ejuhalladina amanu, ovi koji vjerujete, inne min ezvađikum, među vašim ženama, ve euladikum, i vašom djetom, aduvvel lekum, imate vi neprijatelja, fahzaruhum, pa ih se čuvajte. Wa in ta'fu, pa ako preko toga pređete, wa tasfahu, i u potpunosti vi to od sebe otklonite, dakle ništa vam pri dušama vašim ne ostane od teškoće što su vam učinili, wa tagfiru, i oprostite, fa inna Allaha ghafurur rahim, pa Allah je taj koji ghafur, koji posjeduje magfiret i oprost, koji prašta, rahim, koji je milostiv. Pa i vi budite, drugim riječima, milostivi, i ti koji opraštate svojim porodicama koje su vam zlo nekada nanijele. Pogledajmo kako nam uzvišeni Allah tebareke ve teala naređuje da jedni sa drugima postupamo. Kaže uzvišeni: inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsan, zaista Allah naređuje pravdu. Da su mu'mini nešto nedostaje, jer uz mu'min, uz ime mu'min stoji svojstvo ihva, braća. Pa ako u tome bratstvu nešto nedostaje, znači da i u tome imenu mu'mina nešto nedostaje što se mora popunjavati i ispravljati. Wa amruhum shura bainahum, a njihovi poslovi su svi u dogovoru međusobnom njihovom. I mnogi ajeti koji nam o tome govori. Pošto društvo, a isto tako pojedinac, ne može biti bez neprijatelja, bez onih koji mu neprijateljstvo pred njega postavljaju i koji rade, bez obzira što bi čovjek nekada poželio da se osami na vrhu planine, da ne zna nikoga od ljudi i da sam živi obožavajući uzvišenog Allaha tebareke ve taala, čak i u takvoj situaciji našao bi onoga ko bi mu bio neprijatelj. Tako da dok je čovjek na ovome svijetu, ne može biti oslobođen od toga. I zato imamo dvije vrste neprijatelja. Neprijatelje među ljudima i neprijatelje među šeitanima, među džinima. Što se tiče prvih šeitana, to jeste neprijatelja među ljudima, uzvišeni Allah nam kaže hudil afve, uzmi oprost, wa amur bil urfi, i naređuj ono poznato i dobro, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, i okreni se od džahila, nemoj se njima baviti, ne zaslužuju to. Isto tako uzvišeni Allah kaže اِدْفَعْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنْ, a ti odvrati onako kako je najbolje, السَّيِّئَ, na ono loše. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ, a mi najbolje znamo ono što oni opisuju. I kaže uzvišeni اِدْفَعْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنْ, i ti odvrati onim što je najbolje. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, pa ćeš vidjeti da onaj između koga i tebe je neprijateljstvo. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, kao da je prisni prijatelj. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, a ne može to postići osim onaj ko je strpljiv, izdržljiv i ustrajan. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ, i ne može postići to osim oni veliki sretnici i oni koji imaju veliki udio u Allahovoj pomoći. Što se tiče šeitana od strane džina, mi se njih ne možemo zaštititi osim traženjem zaštite kod uzvišenog Allaha od prokletog šeitana. Kaže uzvišeni Allah وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, a kada te na zle misli navede šeitan, ti zatraži utočište kod Allaha, إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, on je taj koji sve čuje i sve zna. وَقُرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ, i reci gospodaru moj, أَعُوذُ بِكَ, kod tebe tražim zaštitu, min hemezati šejatin, od šejtanskih priviđenja. Wa e'udhu bike, i kod tebe zaštitu tražim, rabbi, gospodaru moj, en jahdurun, od njihovog prisustva. Mu'mini, objašnjava nam uzvišeni Allah, da su jedni prema drugima blagi i samilosni, a prema njihovim neprijateljima su žestoki i oštri. Kaže uzvišeni ja ejuha alladina amanu men yartadde minkum an dini, ovi koji vjerujete, ko se od vas odrekne i udalji od svoje vjere, okrene joj leđa, fasawfa yati Allahu biqaumin, Allah će doći sa narodom, yuhibbuhum wa yuhibbuna, koje on voli i koji njega voli, azillatin ala almu'minin, koji su ponizni prema mu'minima i vjernicima, a'izzatin alal kafirin, a ponositi pred kafirima, Muhammedur Rasulullah, Muhammed je Allahov poslanik, walladina ma'ahu, a oni što su sa njim, uz njega, njegovi ashabi, ešidda'u alal kuffari, žestoki su prema kafirima, ruhama'u bejnehum, i samilosni među sobom. Kaže uzvišeni isto tako ja ejuhan nabiju, o poslaniće, džahidil kuffara wal munafiqin, o vjerovjesniće, bori se protiv kafira i munafika. Vagluv alejhim, i žestok budi prema njima. Biti žestok ondje gdje treba pokazati blagost, to je neprimjesno i to je protivno mudrosti. A isto tako biti blag onde gdje treba biti žestok i oštar, to je od znakova slabosti. I imamo još jedan princip u noćašnjem kazivanju da spomenemo, a to je princip ekonomije kod muslimana. To jeste, uzvišeni Allah nam propisuje da moramo se držati njegovih principa u pogledu sticanja imetka i u pogledu njegovog trošenja. Mi ćemo vidjeti da nam Resulullah alejhissalatu vesselam opisuje da će čovjek kad dođe na sudnji dan biti pitan četiri pitanja. Biće pitan čovjek o svome životu, gdje ga je potrošio. I biće čovjek pitan o svojoj mladosti, u šta mu je prošla. I biće čovjek pitan o svome imetku, odakle ga je stekao i gdje ga je potrošio. I biće čovjek pitan o svome znanju. To su ta četiri pitanja. Ovo četvero nam je potrebno da bismo izgradili svoj život i na dunjaluku. Potreban nam je ilum i znanje, da znamo kako ćemo postupati. Potreban nam je imetak, pa moramo znati odakle ćemo ga sticati, gdje ćemo ga trošiti. Potrebna nam je snaga, a snaga je u ovome hadisu spomenuta u toj mladosti. Bićete pitani za svoju mladost, gdje ste je potrošili. To jeste tu snagu svoju, gdje vam je otišla ta snaga. I četvrto što nam je potrebno, to je potrebno vrijeme, a to je naš život. Bićete pitani o svome životu. Dakle, znanje, imetak, snaga i vrijeme nam je potrebno da bismo ostvarili uspjeh na ovome svijetu onako kako uzvišeni Allah tebareke ve taala zahtijeva. O tome četvrome ćemo biti pitani na kijametskom danu. Neće se pomjeriti noge Allahovog groba na kijametskom danu dok ne bude pitan za ovo četvr. Od toga ovisi naš život i rad na ovome svijetu. Znanje, imetak, snaga i vrijeme. Sada govorimo o imetku. Odakle čovjek stiče imetak? Uzvišeni Allah nam je objasnio u svome Kur'anu Kerimu odakle se stiče imetak i koji su to odgovarajući putevi njegovog sticanja. Putevi koji nisu suprotni njegovim propisima, Allahovoj vjeri, niti ljudskoj časti. Pa kaže uzvišeni: fe iza kubijeti salatu, pa kada bude završen namaz, fentaširu fil ard, proširite se po zemlji, vebtegu min fadlillah, i tražite od njegove blagodati, to jeste stičite imetak. I kaže uzvišeni: wa aharuna yadribuna fil ard, i oni drugi koji idu po zemlji, jebteguna min fadlillah, proširili se po zemlji tražeći Allahovu blagodat, to jeste zaradu. I kaže uzvišeni: lejse alejkum džunahun en tebtegu fadlem min rabbikum, nije vam grijeha da tražite blagodat od vašeg gospodara. Ajet se odnosi na hađ, na hađu, dakle nije vam grijeh da trgujete, da se bavite trgovinom. Illa en tekune tijaratan an taradim minkum, ajet je ovaj poduži, ovo je dio toga ajeta. Ja ayyuhalladhina amanu, ovi koji vjerujete, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, nemojte jesti imetke jednih drugih na neispravan način, na nedozvoljen način. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, osim ako se radi, dakle to je izdvojeno, ali kada se radi o trgovini, an taradin minkum, koja je ostvarena na međusobno zadovoljstvo oba dvije strane. Wala taqtulu anfusakum, i ne ubijajte jedni druge. To jeste po jednom značenju, i ne iskorištavajte jedni druge pa tako ćete ubijati jedni druge, a po drugom značenju, i ne ubijajte jedni druge, jer ako budete jedni druge zakidali, onda ćete se posvađati pa može doći čak i do ubistva. Wala taqtulu anfusakum, pa ne ubijajte jedni druge. Innahu kana bikum rahima, on je uzvišeni Allah prema vama milostiv. I kaže uzvišeni وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ i dozvolio je uzvišeni Allah trgovinu i kaže فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا i jedite ono što ste dobili kao ratni plijen halalen dozvoljeno vam طَيِّبًا i lijepo. Pogledajmo kako uzvišeni Allah pored ovoga što nam određuje kako sticati imetak određuje i kako ga trošiti, pa kaže uzvišeni وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ i nemoj svoje ruke učiniti stisnutim za svojim vratom. To jeste, ovo je jedan opis, nemoj svoje ruke toliko stisnuti kao da si ih stavio za vrat pa nikome ništa ne daš, nemoj škrtariti sa tim وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ i nemoj ih pružiti u potpunosti pa sve od sebe dati. Ovaj ajet kaže se da je objavljen povodom tim kada je došao jedan čovjek i zatražio od Božijeg poslanika ali i sad to sam da mu dadne njegovu tu odjeću koju je jedinu imao na sebi, pa mu je skinuo tu odjeću i dao i ostao u svojoj kući, nije mogao izaći, Božiji poslanik ali i sad to sam da klanja pred ljudima jer nije imao druge odjeće. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا pa ćeš onda ostati prekoren od Aiše radijallahu anha mahsura, zatočen pa nećeš moći otići u džamiju i klanjati pred ljudima. Nemoj učiniti svoje ruke stisnutim za svojim vratom niti ih potpuno pružati pa ćeš onda biti ukoren i spriječen i zatvoren, nećeš moći izaći pred ljude. Dakle, nemoj u potpunosti sve ni potrošiti. I kaže uzvišeni وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا i oni, opisujući dobre Allahove robove عِبَادُ الرَّحْمَنِ ovo opisuje na kraju sure i Furkan وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ i Allahovi robovi to su između ostalog i oni koji إِذَا أَنْفَقُوا koji kada daju koji sadaku daju, koji pomažu لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ne čine israf niti jakturu niti škrtare وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَ oni su u sredini između toga وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ovdje je jedno pitanje kada čovjek može, kada daje sadaku kako može israf učiniti ako dadne onoliko koliko ne ima potrebe u tom gdje se daje ili ako dadne pa će on postati muhtač pa će on biti taj kome će biti potrebno udjeliti. Dakle, ako daje prekomjerno tome, ili ako dadne onda gdje ne treba dati, ili dadne onoliko koliko je njemu potrebno i ono što je njemu potrebno, pa će onda on biti zavisan od drugih. I kaže uzvišeni, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ i pitaju ćeš, i pitaju te šta će trošiti, قُلِ الْعَفْوُ reci višak koji imaju. Pogledajmo kako uzvišeni Allah tebareke ve taala zabranjuje da se troši imetak u ono u što nije dozvoljeno da se troši. Pogledajmo kako nam slikovito opisuje i kaže fese yunfiquna i potrošit ćete svoje imetke. Ko će ih potrošiti? Innal ladina kafaru oni koji ne vjeruju, oni koji troše svoje imetke da bi odvratili ljude sa pravog puta, da bi spriječili širenje prave Allahove vjere, da bi spriječili one koji šire Allahovu vjeru. Šta će im se desiti? Yunfiquna amwalahum oni troše svoje imetke li yasuddu an sabilillah da bi skrenuli sa Allahovog pravog puta. Fese yunfiquna potrošit će ih, ostaće bez njih. Thumma takunu alayhim hasratan zatim će im biti to uzrokom njihove tuge, tugom njihovom, žalošću njihovom, jer je to ono što im je prividnu dunjalučku sreću činilo, pa će i bez toga ostati. Thumma yughlabun, zatim će biti pobijeđeni. Walladine kafaru ila jahannama yuhsharun, a kafiri će biti prema jahannamu proživljeni. Kroz ove principe u ovome kazivanju ćemo se zadovoljiti do sljedećeg inshallah. A to je princip da zakonodavstvo, sudstvo i zakoni pripadaju jedino uzvišenom stvoritelju, jedinom uzvišenom Allahu tebareke ve teala. Da propisi vjere u pogledu organizacije društva, u pogledu organizacije zarađivanja i trošenja imetka su savršeni. Kao što smo prije toga vidjeli i kao što ćemo inshallah vidjeti u narednim našim kazivanjima. Molimo uzvišenog Allaha tebareke ve teala da nam pomogne u shvatanju njegove vjere u njenom prihvatanju, u našem radu, po onome što smo saznali od nje i po širenju toga. Amin ya rahman rahim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.